druga mora odvela, Bog te uvek čeka, jer njegovo more najlepše. Je li tako? Da te primi u svoju luku. Ajmo se još jednom pomoliti. Oče nebeski, hvala ti što ti stvarno imaš plan sa svakim od nas i što želiš celu tvoju crkvu, celo tvoje telo obnoviti. Želiš od nas koji nekad izgledamo kao karikatura, koji smo razbacani, tražimo još svoje mesto, ti nas možeš tvojim duhom i kroz one koji su pravi pastiri tvog stada dovesti u jednu harmoniju, jedni s drugima, da budemo stvarno znak narodu u kome živimo i kao cela tvoja crkva u ovom svetu, da budemo znak narodima, da je moguće živeti na jedan način koji je Bogu ugodan i zbog koga Bog izlije svoj blagoslov, ne samo na jednu zajednicu, ne samo na jednu osobu, ne samo na jednu zemlju, već na čitavi svet. Bože, daj sada i da ova reč koju ćemo podeliti jednim s drugima, da bude na ohrabrenje i na blagoslov i da bude na razjašnjenje, ako postoji ono što je Saša rekao, magla koja nas sprečava da vidimo jasno. Ti je tvojom reči i tvojim duhom skloni da nam vidik postane jasan opet. Amen. Amen. Ok, čujte, mi ćemo se posle ovoga moliti jedni za drugi ili za one kojima je molitva potrebna u ovom pravcu. I ja bih sad želeo da podelim par reči o ovom drugom plemenu koga sam spomenuo, Efraimu. I u prvoj Mojsijevoj stoji ovako napisano o Efraimu, u 41. poglavlju. To je Josipov, jedan od Josipova dva sina. Jedan je bio Manaše ili Manase. Manasija, ja ne znam više, svaki prevod ima svoju varijantu. I kaže ovako, znači u 41. poglavlju, 52. stih, kaže, ili da pročitam i 51. Prvorođencu nadene Josip ime Manaše i reče, Bog mi dade da zaboravim svoju nesreću i svu kuću mog oca. I znate zbog čega on to kaže? Zato što su ga braća prodala, odbacila, izneverila. Drugome nadenu ime Efraim, jer reče, Bog me učini plodnim u zemlji moje nevolje. Bog me učini plodnim u zemlji moje nevolje. Ime Manaše znači dve stvari. Možda znači dve stvari, čudno je da znači upravo ove dve stvari. Jedna stvar je dupla plodnost, drugo što može da znači je dupla gomila pepela. Čudno. E, ja nisam ekspert u jevrejskom jeziku, ali toliko sam čuo da u jevrejskom ti jedna reč može značiti crno i belo, da se izrazi malo proizvoljno, u zavisnosti u kom kontekstu se ta reč ili taj izraz spominje. I sad, jel te da je sa svakim od nas ovako? Svaki od nas kad se rodimo, različite su okolnosti u kojima smo se rodili. Ja sam se rodio u okolnostima za koje nisam ni znao da sam trebao umreti već u stomaku moje mame i da mi je pupčana vrpca bila oko vrata i da sam se hteo obesiti, dosadno mi bilo tamo i ko će 9 meseci čekati da izađe iz joninog stomaka, ne iz joninog, već iz kita, i ona je treba da izađe na iz joninog. I pošto Josip bio u jednoj jako interesantnoj situaciji gde je stvarno bio u nevolji, interesantno je kako je nadenuo ime svom jednom od svojih sinova. Rekao je, nadenuo mu ime Efraim i kaže, jer me je Bog učinio plodonosnim u zemlji moje nevolje. Svako od nas pre ili kasnije se nađe u zemlji nevolja u životu. Ima perioda u životu koji nam ne liče ni na kakvu plodnost. Vama je bilo možda čudno da mi teško da mi poverujete ako bi vam ja rekao da ja u ovom periodu mog života se osjećam skoro kao Efraim na neki način. Ko da imam izbor ili ću na kraju postati duplo plodan ili ću postati dupla gomila pepela. I tako je stvari sa svakim od naših života. Ako ne nađemo svoje mesto i ne uđemo u ono što nam je Bog dao i odredio s nama, najverovatnije će nam život izgledati kao gomila pepela. A Bog neće da tako bude. Ono što je interesantno, znači, sa Efraimom je sledeće. U 48. glavi, isto prva, Mojsijeva 12. do 20. stiha, kad Josip dovodi Manaseja i Efraima Jakovu da ih blagoslovi, onda normalno je postojao red, pošto je Manaše bio prvorođenac, on je trebao da stoji na levoj strani i da Jakov položi svoju desnicu, jer desnica je simbol blagoslova, sile, i da ga blagoslovi, a Efraima je stavio na levu stranu pošto je bio mlađi. Međutim, Jakov je ukrstio svoje ruke i blagoslovio Efraima desnicom, a Manaše levicom. I Josip, kad je video normalnu protestu, i kaže, tata, ne tako, ne tako. Ova je prvorođenac, kaže Jakov, znam, znam ja, nisu ti pravi, ti stari su bili čudni ljudi, znate, proroci, oni su neka znali da urade stvari koje ludo izglede, ali sve bilo vođeno od Boga, ništa nije bilo slučajnost. Kaže, znam ja, i ovaj stariji će biti plodonosan, ali ovaj drugi će biti mnogo plodonosniji. Sad pazite, Efraimovo ime znači to, njegov deda mu prorokuje da će biti veći od svog brata starijeg. Efraim mora ono da misli, ja ću stvarno biti nešto. A sve vreme je bio u opasnosti da ako promaši da bude ono što je Bog hteo, da će postati samo gomila pepela. Aj sad dozvolite mi da kažem ovako. Svi mi imamo isti rizik u životu. Ili ćemo postati plodonosni čak i u zemlji svoje nevolje, ili ćemo, ako ne znamo kako da prolazimo kroz zemlju svoje nevolje, postati gomila pepela i na kraju ćemo se posle 50, 60, 70, 80 godina okrenuti, pogledati na život i reći, jer to bio život. A Bog ne želi da to doživimo. Bog želi da budemo plodonosni. Sedite, Efraimu je još u čemu je živeo, u kakvim očekivanjima od samog sebe da bude plodonosan je živeo. Prvo mu ime to znači, drugo, deda mu je proroko. Treće, odmah iza njegovog dede dolazi Jošua, koji dobija ulogu da celu zemlju podeli celom Izraelu, a Jošua je njegov naslednik u tom plemenu. On je isto iz Efraimovog plemena. I da stvar bude još teža, još jedan velikan se rađa u tom plemenu i to je prorok Samuel. Se možete misliti na koji se način, meni je neko, Marija Tusijel, ispričao danas za ručkom da je njen deda bio ovde u ovim krajevima poznat Boži sluga, pa tata, pa sve, i sad Marija, kakav pritisak može nad njom biti da i ona bude ona Sveta Marija. Samo da bude Sveta Marija, dobro? Ili Marija Tereza broj 2. Ja imam jednog prijatelja u Švedskoj koji je sličnu situaciju doživio. Njegov deda je bio jako poznat propovednik, tata mu bio poznat propovednik. I on je od samog početka svog života ušao pod jedan pritisak da i on mora postati nešto veliko i poznato. I njemu je danas 60 godina, jako smo dobri prijatelji, i ja, nažalost, kad god ga sretnem, čujem, on, njegov život više liči na gomilu pepela nego na plodnost. I događa se prva stvar i ovde oko ovog plemena, i to je da u Jošuinoj knjizi, ili knjiga proroka, knjiga Isusa Navina, kakvi ovde kažete? Jošua? Sve jedno. Dobro. Hajmo, kaže da je stvar ta da je Efraim došao sad Jošui i oni počnu da mu prigovaraju, kaže, zašto si nam dao, 14. stih 17. glava, zašto si mi dao samo jednu kocku ili jedan žreb za jedan deo za baštinu, kad sam ipak mnogobrojan narod, jer me je dosad blagosiljao Gospod. Sadite, ovde postoji opet ona dobra frustracija koju sam spomenuo u prvom delu ovoga. Dobro je biti frustriran. Ja sam frustriran danas u životu. Ja znam da Bog može više. Ja znam da Bog hoće više. I na neki način I moja žena nekad kaže, va Bože, dokle ću se ja tu na ovom malom mestu bacakati, daj, otvori nešto veće, o čemu sanjarim i o čemu za čim čeznem. I kad dođe do tog momenta, to je dobar moment, zato što Duh Sveti mnogo puta želi da nas učini frustriranima, kako bi nas izazvao da krenemo u osvajanje onoga što je Bog za nas zamislio. Sad ono što je važno, ovome to još jednom da podvučem, važno je znati oblast koja mi pripada, da bi u toj oblasti zauzimao više, a ne u oblasti nekog drugog. Kako ću se malo ono naivno izraziti, slon ima velike uši, je li tako? I Bog je slonu dao jednu oblast, tamo u onim stepama i gde je. Sad zamislite kad bi neko došao i kaže, slon, znaš šta, ja mislim da je tebe Bog ograničio. Ti si bre velik, uši su ti velike, ajde da ja tebe hoću da ohrabrim da letiš. I sad slon misli, pa čekaj, stvarno ima velike uši, možda ću ja i poletati. I neće nikad poletati. I zbog toga je strahovito važno, ako bi meni neko rekao, meni neke ljudi kažu, ti imaš stvarno sluha, ono za pevanje i to. I ja možda imam sluha. I nekad mi se javi ono želje, dalje, a počet ću ja da vodim slavljenje. A, molim, lepo je. Imam ja sluha, daj i ja da vodim slavljenje. Znam dva akorda na gitari i bit će ono dva akorda i onda bi normalno krenuo u jednom pravcu koji mi nije dodeljen. I onda čujte šta im još ovo kaže. E sad molim, čujte ove reči. Ove reči su svakom od nas upućene danas. Još ovo mi odgovori. Kad si mnogobrojan narod, onda pođi u šumu i tamo iskrči sebi zemlje u pokrajini Perižana i Refaima, ako ti je pretesno Efraimovoj gori. Šta kaže Jošua? Ovi došli kažu, daj mi više mesta. Jošua kaže, krči ga sam. Svidite, nekad ljudi dođu isto u crkvu i očekuju da samo zato što mu je deda ili ne znam ko bio, i samo zato što mu je neko prorokovao da će biti, ne znam, ovo i ovo, i oni dođu u neku crkvu i očekuju da će pastor ili neko bilo ko u crkvi ona da padne na kolena i kaže, joj, tebe smo čekali, evo, cela je crkva tvoja. I pazite me, čujte me šta ću sad reći. Ljudi koji zahtevaju da im se napravi mesto da bi mogli služiti, su ljudi kojima ne treba dati mesto. Jer onaj koji hoće da služi, koliko god čezne za većom oblasti, uvek će pre svega biti veran onoj maloj zadaći koja mu se da. Interesantno je to, ja sam čuo davno jednog propovednika, ja sam to sam rekao par puta, kad neko ide u biblijsku školu, svi osjećaju pomazanje da propovedaju, a niko ne osjeća pomazanje da čisti toalete. Znate, kad je jedna biblijska škola rekla, u našem programu jedan od naših predmeta je pomazanje za čišćenje toaleta. Je li ima neko da osjeća da ga Bog u to zove? No, kako je? Niko od nas ne osjeća da to, a? I sad kaže, Jošua kaže njemu, slušaj, ako ti smatraš da si velik narod, ako smatraš da ti je tesno, krči šumu i napravi sebi mesta. I sad, pazite, ovo je malo drugačije. Ja živim na severu Evrope, gde nema ni 100 puta 100 metara njive bez cigala, bez kamenja i bez šume. Cela Finska je šuma i kogod je zauzeo ili dobio jedan deo u nasledstvo je morao da krči šumu da bi mogao da ima njivu. I ako dođete u južni deo Švedske, mi u Vojvodini ili mi ovde, mi smo blagijanima, kažem Šveđani, znate šta, vi ne znate ni šta su njive. Tamo u mojoj Vojvodini 2 metra crne zemlje nema ni kamenčić ovakav u njoj. A vi nemate 2 santimetra gde nije neka stena. I sve vidite, oni su naučili da moraju krčiti sebi šume i da bi zauzeli više mesta. I možete, ako bi došli u Švedsku, jedan je u Švedske gde su sve zidine, svi zidovi između njiva napravljeni od tog kamenja koje su morali da čiste njivo i onda naprave zidove od toga. Imate to su lepi zidovi, ali ima kamenja, ne možeš da veruješ da je toliko kamenja bilo. I sada se razumemo, u svakom od naših života postoje drveća, šume i kamenje koje treba krčiti, koje treba seći, koje treba uklanjati. U 35. poglavlju Isaije Gospod kaže: uklonite kamenje s mog puta da bi se moja slava mogla očitovati. I u svakom od naših života postoji kamenje. Ja sam ubeđen da kad bi sad zastali 5 minuta samo da razmislim, ja bi vam mogao spomenuti par kamenja koji trebaju da nestanu iz mog života, da bi mogao da zauzmem još više onu oblast koju mi je Bog dao. Mogu bi da vam kažem da ima, Šveđani kažu da ima ljudi koji ne vide šumu od drveta. Znate ono, drvo mu stoji pred njima, šuma svuda okolo. I on samo drvo vidi. I mnogi od nas vidimo samo naš, ono drvo koje nam smeta. I mi, ajde drvo makni se, uzmi sekiru i makni ga. I to je ono što ja sad sebi propovedam, ne vama, sad sebi propovedam. I ja kukam već godinama za neko drveće koje mi smeta. I onda umjesto da stanem i testeru i udri po njemu, ja ga zaobilazim. Okej, okay, i tako radi mnogi od nas, jel te? I kaže mu dalje, sinovi Josipovi, znači Efraim, odgovoriše: nije nam dosta ta gora, jer svi Kanaanci koji stanuju dole u ravnicima i železna kola, i oni koji stanuju u Bečeanu i selima, i oni koji su u Izraelskoj ravnici. I sad počeli su da kukaju. Kaže Jošua: jeste, mi bi hteli ono, ali tamo imaju ovi sa tenkovima. Pa idi pa im razbi tenkove, kaže Jošua. Zauzmi to jednostavno. I pazite, ovo su stvarno izazovi celoj Hristovoj crkvi danas. Mi hoćemo da nam društvo da, ne znam kakve, tu, ovo i ono, da budemo na prvim stranicama od skopskih novina, kako se zovu. Čujte, neće nama sve dati mesta. Bog hoće da ustanemo i da zauzmemo oblasti koje su dane njegovom narodu. Ja ne govorim sad o nekom političkom zauzimanju. Ja govorim o zauzimanju, na primjer, ovakvih oblasti. Hrišćanski biznismeni, zauzmite iskrenost i da nema mita. Koje su časne sestre, medicinske sestre, zauzmi tamo u tvojoj bolnici jedan stav da ćeš služiti svakoj osobi sa celim srcem, da neće morati biti ko u Rumuniji kad sam bio u jednoj bolnici. Svako ko je došao svoje rođaku koje leže tamo, svi su morali da daju ruke medicinskim sestrama da bi se za njih brinuli. Ajmo zauzeti ono za čega smo mi pozvani da zauzmemo. Iskrenost, da se ljubimo. Čite, ne možete vi očekivati od ovog Peršetska Turaka, kako zove ovaj? Ne, već onaj, nemoj od njega, on je u miru. Nego ovaj što bio predsednik. Grujevski. Ne možete očekivati od Grujevskog i ovog Zajeva da se oni ljube i vole. Čoj bre! To bi bilo čudo. A je li čudo da se mi hrišćani ne volimo? Još kakvo čudo. Gore čudo da se njih dvojica ne vole. I daj onda, mi se molimo. Znate, mi se molimo u našoj crkvi u Švedskoj. Meni nekad da dođem da kažem tima koji se tako mole: ma daj prestani da moliš tako. Gospode, blagoslovi naše političare da budu iskreni. Ma pusti političare na miru, bre. Oni su se rodili s lažima ustima i umreće s njim ustima. Neće, ne daj Bože da je tako. Ali mislim, treba molit za njih, ali ne očekivati od njih da će oni, mi smo pozvani da budemo svoj svetlo. Mi smo pozvani na to. I dok mi ne zauzmemo, pazite, mi nemamo pravo očekivati od političara da se ljube dok se mi ne ljubimo. Jedan brat mi je rekao nedavno, trebala biti jedna molitva u jednoj drugoj zemlji, neću reći u kojoj, 5 kilometara od nas, nije. I rekao mi je, kaže: sad će biti molitva za našu zemlju, a za 365 dana me niko ne zove na telefon, ugovaraju me i napadaju me, a sad hoće da dođemo da se svi zajedno molimo. Ma dajte, ljudi. I kaže mu Jošua: ako hoćeš da zauzmeš tvoju oblast, ono što ti je Bog dao nasledstvo, krči bre čoveče, seci, kopaj, daj se potrudi malo. Ako hoćeš da prorokuješ i prvi put prorokuješ kako ne treba, ako misliš da ti je Bog dao taj dar, ništa, drugi put će biti bolje. Neko ćeš stani s nekim i kaži mu daj pomozi mi da razumem u čemu nije dobro bilo. Znate, niko ne dobije, mi bi svi da dobijemo nasledstvo da je ono palme, ligištuli, ono ne travčice za pića, ono i da suncobran, ma nema takve zemlje, nema takvog života, ono što Bog hoće da je da ustanemo i da krećemo. Ok, ajde vidimo šta se na kraju dogodilo sa Efraimovim plemenom ili šta, kako su se razvijali. U knjiga o sudijama, opet koja druga, gde svi zauzimaju šta treba da zauzmu, piše u prvoj glavi, 29. stih, o Efraimu ovako: ni Efraim ne izgna Kanance koji su prebivali u Gezeru, tako ostaše Kananci među njima u Gezeru. Ok, ljudi, aj sad da se pitamo. Ja sam 43 godine ograđen. Koliko hoćete Kananaca da vam spomenem koje nisam još izgnao? Ženi sam rekao, veće pre nego sam krenuo ovaj put, pa kad ću ja ovo jednom zauzeti ovu oblast? Kad ću početi samo zato što mi jutros nisi ono rekla, gde si voljen i onako, ja odmah mislim, ovo možda mene ni ne voli. Posle 37 godina. I onda kad me je volela, onda kažem, Gospode, oprosti što sam onako mislio, rekao. Ne, ono da je Gospod kaže, Stojane, nije u pitanju ono šta ona tebi pokaže. U pitanju je Kananac i njegovo ime je tvoja sumnjičavost u nju. Izgoni ga iz tvoje zemlje. Izbaci ga iz tvoje duše. Nemoj biti sumnjičav. Seća se jednog brata u crkvi. Ja uhvatila me neka, ja kažem ženi, joj, ja ne znam šta taj hoće. Izgleda hoće da vlada u crkvi. I posle samo par sekundi mi kaže Duh Sveti, pa čoveče, ti ne vidiš šta radiš? Ti si pustio Kananca nazad da uđe u tvoju zemlju, da uđe u tvoju dušu. Sumnjaš u tvog brata. I ja kad sam video šta me je ta sumnjičavost, u čega me je mogla odvesti, strašno. I znate šta se na kraju dogodi? Čujte me. Dogodi se na kraju sledeće. U prvoj glavi 34. stih, to nisam pročito u vezi dana, piše ovako. Dan ne samo da nije mogao da zauzme svoju zemlju, nego piše: Amorejci potisnuše Danovce u goru i ne daše im sići u ravnicu. Na kraju, oni neprijatelji koje mi tolerišemo u našoj zemlji, oni nas izguraju na kraju. Oj, oj, oj, ovde bi se moglo svašta pričati, jel? Nekako slično nekoj situaciji, jel da? Ne pričam ja ništa. Ajde, idemo dalje. I kaže onda dalje ovako. I sad vidimo, pazite, taj Efrem je živeo u stalnom iščekivanju da će ga Bog za nešto veliko upotrebiti. I sad vidite njegovu frustraciju. Knjiga o sudijama u 7. glavi, 24. stih, kaže ovako sada, ako je to stvarno. Nije. Jeste. Kaže, pođe Gideon, sad je Gideon ide u rat, pođe Gideon, posla Gideon poslanike, glasnike po svojoj Efraimovoj gori sa uputom. Kaže, siđite pred Midijance i zaprečite im dotok vode do Bet-Bara i Jordana. Svi Efraimovi sinovi ili Efraimovci digoše se i zaprečiše im dotok vode do Bet-Bara u Jordanu. Interesantno je, švedski prevod kaže da su jako voljno to uradili. Mali zadatak. Rat je, a njima kaže Gideon, ajde vidite, zapušite onaj potok. I oni kažu, hoćemo, idemo da zapušemo potok. Samo malo iza toga, 8. glava, dođe 1. stih. Tada ga upitaše Efraimovci, nakon što je Gideon pobedio, zašto si nam to učinio, te nas nisi pozvao kad si krenuo u boj protiv Midijanaca? Tako su mu žestoko prigovorili. Ok, smijem da pitam nešto. Jesi ikad u sebi, ako ne glasno, progovorio pred Bogom i sam pred sobom i kritikovao vođu desi i rekao, ma taj meni ne da više mesta, a ja hoću da imam više. On meni samo kaže, idi počisti WC, a ja hoću ono da propovedam. Šta tamo da zapušim to potok onaj? To možda radi baba Marija, koja je 70 godina. Ja hoću da propovedam. I Efraim je imao tu frustraciju da je sve vreme mislio i osjećao se stavljen po strani. Ja sam ovde živio mnogo puta. Mnogo puta. I znate šta je to znak? To je znak da nešto nije još palo unutar u meni na svoje pravo mesto. Zato što koliko god ja čeznu za više, ja ne mogu ljudi očekivati da mi raskrče put. Ja moram Bogu okrenuti moje misli i moje srce i očekivati od Boga da mi On napravi više mesta ako On smatra da sam sazreo da kontrolišem više mesta. I znate što kaže Mojsije Izrael, Gospodin kaže tamo u drugoj Mojsijevu, kaže daću vam zemlju, ali neću vam je dati u jednom danu, nego ću vam dati postepeno. Jer ako bi vam dao celu zemlju u jednom danu, divlje zveri bi se umnožile vama na štetu. Dobro, koje se divlje zveri umnože meni na štetu? Ako mi Bog kaže, evo ti prvo ova oblast, a ja hoću da zauzmem ovu veliku, i ja uđem u tu veliku, koja se divlja zver umnoži na moju štetu tamo? Da vas čujem. Šta? Gordost, ponos, oholost. Idi ja, ono. I onda dođe to i pojede me ta divlja zver. I umesto da se polako razvijam u Božijem taktu sa zahvalnošću za ono što mi daje, ja hoću da uzmem više od onoga, neću da se borim sa mojim nedostacima, već hoću jednostavno da mi je cela oblast dana, bez da su Kanaanci tamo, bez da su gvozdena kola tamo, bez da je šuma tamo. To ne postoji, ljudi. Braći i sestre, Makedonci i Makedonke, me čujete šta govori? Čujte, treba nama, danas Božjem narodu, se probudimo iz ovog apatičnog stanja u kome svi čekamo, ne znam od koga šta, i da svako ustane i da počne zauzimati ono za čega njegovo srce gori. Siguran sam da svako od nas ima nešto, neku oblast u kojoj za čim ti srce gori. I ako ti za tim srce gori, najverovatnije je to ta oblast u koju Bog želite da ti da. Ili da se moliš za nju, ili da funkcioniraš u njoj, ili da rasteš u njoj, ali moramo ustati i početi zauzimati te stvari. Znači, u 12. glavi, isto je Efraimovo pleme, u 12. glavi, sad je Jefta, taj koji je pobedio ove, i onda piše ovako, u 12. glavi, da imamo koji, ljudi moji, kažu mu Efraimovi sinovi, kažu ovako, i podigoše se ljudi od Efraimovog plemena, odoše na sever, I upitaše Jefta, ko je Jefta? Kaže, zašto si izašao u boj protiv Amonovih sinova, a nas nisi pozvao da idemo s tobom? Sad ćemo ti zapaliti kuću nad glavom. Jefta im odvrati. Ja i moj narod imali smo tešku borbu sa Amonovim sinovima, ja sam vas pozvao, ali me vi ne izbaviste iz njihovih ruku. Kad sam vidom da vi nećete priteći u pomoć, stavi glavu u torbu i pođeš u rat i tako dalje. No, očigledno da su Efraimovi sinovi imali jedan stav, da im je trebao neki zvaničan poziv, da ono, crveni tepih, hajde dođite u rat, vi imate takvog, dedu ste imali i pradedu i ne znam šta, i takve proročke reči. Ne. Ono što im je Gideon rekao je bilo je dobro. Izvuko se kaže, čujte, šta je ono što sam ja uradio? Vi ste puno više uradili, onda ih je smirio. Očigledno da je Efraimovim sinovima osjećaj da su po strani stavljeni bio jaka, velika borba i da im je celo vreme trebalo potvrđivanje da su vredni, da nisu zaboravljeni, da nisu stavljeni po strani. Ja, znate šta, posle svih ovih godina ne treba biti čovjek prorok da kaže da ima jako puno ljudi koji se tako osjećaju u našim crkvama. Verovatno, neki koji smo ovde večeras, neki od nas se tako osjećaju. Čekaj, kad će oni videti da meni treba da daju više? I onda te ta frustracija uhvati i znate šta se dogodilo sa Efraimom? Efraim je otišao u idolopoklonstvo. Pošto nije našao potvrdu tamo gde je hteo, onda je odlazio u stvari koje su bile okultne i odlazio u stvari koje su bile idolopoklonstvo samo da bi osjećao da je on u nečemu velikom. Ok? Opasna stvar. Pazi, ako frustraciju nastavim pred Boga i ne kažem mu, Gospode, pomozi mi da nađem pravi put i da nađem pravo mesto, najverovatnije će me ta moja ogromna glad i potreba da me neko potvrdi vući od mesta do mesta i uvlačiti u situaciju u kojima neću, ne samo da neću naći blagoslova, nego će mi duša biti uprljana idolopoklonstvom i opasnim stvarima. To se dogodilo sa Efraimom. I Efraim je upao u gadnu situaciju zato što je toliko mu je bilo stalo da i on nešto znači. Ali na jedan ljudski način. Ne na jedan Boži način. I piše onda da je, na primjer, u Izaiji, Isaija 7. glava 17. stih, da se onda Efraim odvojio od Jude. Nekoliko ljudi ima u našim krugovima danas koji se odvoje od zajedništva zbog ove stvari. A oni kad neće, onda idem ja. Ja ću svojim putem, meni, ja imam proroštva u meni, ne znam šta. I prvo se odvojio od Jude. U 11. glavi Isaije 13. stiku piše da je bio ljubomoran na Judu i da je došao do ljubomore. U 28. glavi 1. i 3. stih kaže da je Efraim postao jako gord, jako ponosan i srljao je sve dublje i dublje u opasne stvari samo zato što nije bio potvrđivan na onaj način na koji on hteo da bude potvrđen. I kad je dolazilo u drugoj letopisa ili drugoj dnevnika, kad je dolazilo do obnove Božijeg naroda i kad su trebali imati slaviti Pashu u 30. glavi druge letopisa, 18. stih i 31. glava 1. stih, jedno od plemena koje nije moglo da uzima Pashu, koje je trebalo prvo da bude očišćeno od idolopoklonstva, je bilo Efraimovo pleme. Nadam se da me čujete, da ne govorim nekim jezikom koga ne razumemo. Radi se o sledećem. Radi se o tome da ako sam ponosan i ne mogu da prihvatim da radim prvo neke stvari na jednoj manjoj, u jednoj manjoj dimenziji, nego očekujem da mi se prizna moja veličina, najverovatnije će me ta frustracija i taj zahtev odvesti na pogrešan put i odvešće me u situacije gde ću svoju dušu opoganiti, onečistiti zavišću, gordošću i mnogim drugim stvarima. I odvojit ću se od Hristovog tela na jedan način koji mi nije dobar. Efraim, setite se šta znači. Dupla plodnost ili dupla gomila pepela. U ovoj situaciji šta je Efraim poslao? Gomila pepela. Gomila pepela. Sad, Bogu hvala, tu nije kraj. Da je tu kraj, onda bi mogli svi ići kuće. Ajde da vidimo gde je kraj. Evo gde je kraj. Jeremija 30. Sad, ljudi, ovo je naša nada. Ovo je ono što nam živo daje. Znate šta kaže pismo? Kaže David u jednom psalmu: Bože, tvoja milost je bolja neg život. Tvoja milost je bolja neg život. Jeremija 31. glava, 9. stih, ovako piše. 31. glava, 9. stih. Kaže Gospod, kad govori da će obnoviti celog Izraela, kaže: ja ih opet dovodim, 8. stih, iz severne zemlje, s krajeva zemlje, među njima i slepe i hrome, trudne i rodilje, u velikom mnoštvu dolaze kući. Dolaze plaćući, ja ih pratim i tešim, vodim ih ka potocima ravnim putem gde se ne spotiču, jer sam otac Izraelu, Efraim je moj prvorođeni sin. Ja jedva da mogu da čitam ovo. Knjiga proroka Hošeje ili Osije. Ajde da vidimo šta tamo Gospod kaže. O Efraimu. 11. glava. Čujte. Došli su do situacije kad im je život izgledao kao gomila pepela. Možda se tebi tako čini tvoj život sad. Gospod kaže, Efraim je moj prvorođenac. To je ono što smo pevali ovu zadnju pesmu. Koja mora da su te odvukla sa svojom lepotom, uvek postoji jedno more koje te čeka i to je njegovo. I kad tamo uplovimo ti i ja, onda smo uplovili u našu ruku. Hošeja ili Osija, 11. glava, 3. stih. Ili čitaću i prvi, drugi. Kad je Izrael bio mlad, zavoleo sam ga i pozvao svojega sina iz Egipta. Ali što sam ih više pozivao, to su oni dalje odlazili od mene. Žrtvovali su Balima i kadili idolima. A ipak sam ja Efraima vodio vodiljkom i podizao ga na svoje ruke. Na jednom drugom mjestu, jedan drugi prevod kaže, a ja sam bio taj koji sam učio Efraima da hode i da korača. Sad zamislite u sliku, vi koji imate decu, znate, kad su bili 10 meseci i kad treba da krenu da hoduju, mama i tata ih drže za ručice i oni krenu. I kad dete krene, ti kažeš, joj, vidi, ide mi sin. Tako Bog misli na Efraima. Efraime, ti si moj prvorođenac. Tebe sam na rukama nosio. Tebe sam učio da hodaš. Prve korake sam te ja učio. A ti ideš, žrtvuješ idolima zbog tvoje frustracije. I kaže Gospod dalje u 8. i 9. stihu, isto poglavlje, kaže on dalje ovako, kako bih te mogao dati, Efraime? Bih li te mogao predati, Izrael? Kako bih te mogao predati kao Adama? Kako bih te mogao uništiti kao se bojim? Koleba se moje srce u meni, propinje se sav moj osjećaj, neću učiniti po jačini gnjeva, ne mogu Efraima opet uništiti, ja sam Bog, a ne čovek, ja sam u tvojoj sredini svetac, ne dolazim u gnjevu. Evo, ovo je naša nada. Bog nas nikad ne odbacuje. Nikad. I ako ti sediš ovde večeras pun frustracije i puna si svih promašenosti, išla si u 15 crkava i tražio si ovo i ono i sve ti se čini ko pepeo, samo Bog kaže, čuj, ti si još uvek moja dete. Ja te još uvek u svom naručju nosim. I ja te još uvek želim dovesti do duple plodonosnosti, a ne da propadneš i da budeš ko gomila pepela. U 38. poglavlju Jeremije, ne 31. poglavlje, tamo gde Bog rekao Efraim je moj prvorođenac, onda imamo u 18. stihu jedan vapaj i kaže ovako, čujem doista Efraima gde tuguje, kaznio si me, primio sam kaznu kao pomamno tele, dovedi me kući, ja ću se obratiti. Ona jedan drugi prevod kaže, Gospode, ako me ti obratiš, onda ću se stvarno obratiti. Obrati me i obratit ću se. I čujte, to je ono što Bog želi da vam kaže večeras. Bez obzira kako izgleda stvari, situacija. Ako njemu zavapimo, kažemo, Bože, izvadi me iz pepela. Ja sećam jednog sna koga sam imao pre jedno 10 godina. Bio sam u bašti tamo gde stanujemo i dvojica ljudi s kojima sam ja radio su bili tamo. I cela bašta je bila prekrivena ovakvim slojem pepela. Debelo, tako. I ja odjednom nađem jedno mesto i razgrnem pepeo i tamo dole jednu malu, malu žeravicu vidim. Žeravica, kako kažem? Žarulja. Ali ne lampa žarulja, već ono što. Da. I ja kad sam video, mala, jedva si je video, ja se sagnem na moja kolena i ono počnem da to pepeo sklanjam sa nje i krenem po vrtu da nađem male, tanka drvenca da stavim jedno ovako, jedno onako. Jer ako bi ja bi mogao ono kao, evo vidi ima mala žerovica, daj da stavimo panj. Odmah ono, ne. Znate kako, ni Bog ne dođe kad vidi. Ni Bog ne dođe. Znate šta kaže Isus Isaije 42. Isus kaže, neću nagaziti onu napuklu trsku, neću dunuti da ugasim ni najmanji plamića. Sad, brat i sestra, čuj me. Ja ne znam ko si, Bog zna. I vidi, možda se osjećaš baš tako da u tvojoj duši je plamića takav da samo čekaš kad će se i on ugasiti i sve će biti tama. A Bog nikad neće da dođe da ti kaže, ja vidi kakav ti plamičak, daj da ga ugasimo. Samo dima ima od njega, ništa drugo. I ja volim onu našu izreku, što naš narod kaže, gde ima dima, tamo ima i... Tamo ima i ognje i vatre. I čak i ako ne gori, ne znam kako, Isusu je dovoljno da vidi tu žarulju malu, taj mali plamičak. I on će večeras... Ako mu kažeš, Gospode, obrati me, vapim ti, onda ću se obratiti. Onda će Gospod Duhom Svetim da skloni pepeo. Ljubavlju su onda skloni pepeo. I neće Gospod reći odmah, od sutra da moliš 5 sati dnevno, 32 glave da čitaš iz Biblije, ono da nabaca panj na tebe odmah. I ako panj ne progovori, onda si, ne progori, onda si gotov. Ja bih rekao, Bože, onda bolje me ugasi. Bolje me ugasi nego onaj panj da legne na mene. Ja ono žarulja neka. To kao da staviš na mrava jednu stenu, dve tone i da kažeš da je mravo. Ako ovo ne nosiš, onda nema ništa od zimnice. To Bog ne radi, hvala Bogu. To mi radimo jedni s drugim. Ja uvek se setim Petra kad je, nakon što je izdao Isusa, ja pomislim da sam ja bio Isus. Sad dolazi Petar, ono. Da se izmiri sa mnom. A, gde si, brate Petre, ono, ne? Gospode, znaš šta, ja bi stvarno te zamolim da mi oprostiš. Šta? A šta, ovaj Petre, možeš ti meni da obećaš da me nećeš više nikad izdati? Ja. Petre, se moli sad, ono, u Getsemanskom vrtu nisi mogao ni sad da moliš. Ako možda mi potpišeš da ćeš moli 3 sata dnevno, onda mogu da ti oprostim. Znaš, ono, Petar bi rekao, ko što je jedan brat rekao, šta će mi takav život? I rekao bi bolje da nestanem. Ali Isus tako ne radi. Isus vidi ono žarulje. Znate šta Isus vidi? Znate šta je ta žarulja, ta žeravica? To je naša ljubav prema njemu. To je naša ljubav prema njemu. I mi nekad toliko pepela imamo na tom ljubavi od naših promašaja, od naše prevelike želje da zauzmemo prevelike oblasti i da doprinesemo njegovom carstvu tako puno da sagorimo. I sad blago vama koji ste malo manji od mene 100 kila pepela koliko hoćeš. I kad moj pepeo, mojih promašaja legne na onu moju malenu ljubav, šta mislite kako se ja osjećam? Bože, uzimaj me odavde. Ne, kaže Gospod. Ima tamo još nešto. Vidim ja da ima još nešto. Tako i u tebi vidi da ima. I evo na kraju da vidimo na koji način Bog rasplamsava to i da nas učini duplo plodnima, a ne da budemo gomila pepela. Prvo u Ezekijelu, Ezekijel 37. poglavlja, volim ovo, iako ne godi, ali volim. 37. poglavlje Ezekijela 15. do 19. stika, Gospod kaže ovako. Ovako mi dođe Gospodnja reč. Ti, sine čoveče, uzmi jedno drvo i napiši na njemu Juda i Izraelovi sinovi, njegovi saveznici. Uzmi još jedno drvo i napiši na njemu Josip, Efraimovo stablo i sva Izraelova kuća, njegovi saveznici. Sastavi oboje u jedno drvo. Neka budu jedna celina u tvojoj ruci. Kad te upitaju sinovi tvoga naroda, hoćeš li nam objasniti što time misliš? Odgovori im, ovako je li svemogući Gospod, ovo ću ja uzeti, evo ja ću uzeti Josipovo drvo, znači što je u Efraimovoj ruci i ono iz Izraelovih plemena, njegovih saveznika i sastavit ću ga s Judinim drvetom i tako ih učiniti jednim jedinim drvetom tako da budu jedna celina u mojoj ruci. Drveta na kojima si napisao držat ćeš u svojoj ruci pred njihovim očima i kazat ćeš im, ovako je li svemogući Gospod. Ja uzimam crkvu u kojoj Saša radi i uzimam glasnost i uzimam Zorana i uzimam sve u ovom gradu. Sva drveće na kojima pišu njihova imena i sastavljam ih u mojim rukama. u jedno drvo. I kad to uradim, onda će, čujte šta će se onda dogoditi sa Efraimom. Efraimom. Kaže u Zahariji, 9. glava, 13. stih, još dva stiha imam da pročitam i posle ima da gori vatra. Nek Bog da. Zaharija, 9. glava, 13. stih, da vidimo jesu premestili ili još uvek na istom mestu, evo ga tu je. 9. glava, 13. stih, kaže Gospod ovako. Kaže, jer zapinjem sebi Judu kao luk, punim ga Efraimom i vitlam tvoje sinove Sione, na tvoje sinove Javane i učinit ću te junačkim mačem. Ta kaže Gospod, Juda, ti si luk moj, a šta vredi što si luk? Jedino je Efraim strela. Ne. Čujte, teško nama, ako mi mislimo da možemo jedan grad zauzeti sami jedni bez drugih. Teško nama dok mislimo da je dovoljno da sam ja luk. Možeš ti biti luk ko triumfalna kapija u Skoplju ovde, ako nema ko kroz tebe da prođe. I ako nema neko da stavi strelu u tebe. Teško nama ako mislimo da nam ne trebaju oni drugi, samo zato što smo velika strela. Mogu ja biti strela koliko velika hoću, džabe što sam ja strela ako nema ko u luk da me stavi. Braći i sestre, čujte, živimo u 21. veku. 2000 godina se hrišćani svađaju oko toga ko je najpametniji, najveći, najpomazaniji. I lako je kad je neko pomazan u momentima pomazanja da misli da drugi ne vrede ništa. Ja sam dasa. Ja sam isto tako mislio dok sam bio balavac. E me čujete? Teško vođama koji misle samo zato što u trenutku kad ih Bog upotrebljava da im druga braća nisu potrebna. Samo je pitanje dana, ja prorokujem sad kad kažem ovo, samo je pitanje dana kad će stajati sami tamo i vidjet će da ne vredi što su veliki luk ako strele nemaju. Samo je pitanje dana. Zato što Gospod nikada nije zamislio da samo Juda osvoji zemlju ili da samo Efraim osvoji zemlju, već je zamislio da njih svi 12 zajednički osvoje zemlju. I Juda je to shvatio i zato je rekao, Šimune, dođi i pomozi mi da zauzmemo moju zemlju, da zauzmemo ono što mi je Bog dodelio, ja ću tebi pomoći da ti zauzmeš. I kad dođe do te atmosfere u jednom gradu, onda je carstvo Božije počelo da dolazi, onda Gospod naređuje blagoslov tamo i onda ljudi počinju da shvataju da u gradu postoji crkva. Ne glasnost, ne ova, ne Zoranova, ne Petrova, ne Pavlova, nego da postoji Božija crkva u kojoj Bog Duhom Svetim, mudrošću svojom i našom ljubavi jedan za drugoga može da pomogne svakom svom detetu da nađe svoje mesto i da sa radošću služi i da na kraju jednog dana stanemo pred njega i da kaže svakom od nas, dobro urađeno, moje sluge, svi ste bili verni u malome, uđite u radost mog gospodara. Ljudi, i da završim sa Zaharijom 10. glava 6. do 7. stiha i kaže ovako Božja reč. Kaže, učinit ću jakom Judinu kuću, daću pomoć Josipovoj kući, Efraimu i Manašeu. Dovešću natrag i smilovajću im se i bit će im kao da ih nisam nikada odbacio. Ja sam Gospod njihov Bog i uslišit ću ih. Oni od Efraima biće kao junaci i kao od vina biće im veselo srce. Njihova deca će to radosno videti, srce im će se radovati u Gospodu. To je to. To je to. Šta kaže Gospod? Efraime, čim si se rodio, otac te nazvao sa dva imena. Mogu si da budeš plodonosan i mogu si da postaneš pepeo. U jednom delu tvog života si bio kao gomila pepela. Sam si izgubio veru da u tebi još postoji moja vatra. Ali ja te ljubim i ja nikad ruke od tebe nisam podigao. Efraime, ti si moj prvorođenac. Cela mi se utroba okrenula kad na tebe mislim. Ne od zla, nego od ljubavi. Marija, ti kažem nešto sad. Pred svima, teško tebi sad, zbog ovoga. Kad je počela služba, još nije ni počela, ti stojiš tu i gledaš na braću i sestri. Kad sam ja video taj tvoj pogled, koliko ih voliš, koliko ti znači ovo sve, onda sam video srce našeg Oca Nebeskog u tvom srcu. I Gospod ti je dao ogromno srce. I pazi ga, čuvaj ga. Ne daj nikakvom razočarenju, ne daj nikakvim stvarima da uđe u njega. Videćeš svašta, videla si već i još ćeš više videti. Biće korova još više koga ćeš videti. A kad sam ja tvoj pogled video, kad si gledala ljude ovde okolo, moje srce je puklo od radosti, zato što sam video Božiju ljubav u tvom srcu za njegov narod ovde večera. Tako da, ljudi, čujte me, to je ono za čim Bog čezne. Ja ne znam nju, čuo sam samo malo neke stvari i nemojte misliti da sam ja ovo sad rekao da bi ona bila. Čuo, ovo je teško i njoj i nama svima. Bog hoće da nas ohrabri. Ali to trebamo jedni drugima reći. Ja sam vam rekao sad, ne znam kad sam bio u crkvi koja me je dočekala s toliko puno ljubavi ko vi ovde. Meni to puno znači, verujte mi. Pavlu je značilo puno da su ga, kad su ga Korinčani volili onako na distanci. Pavle, dobro je, volimo mi tebe, ali tamo na 2000 kilometara. Najbolje tako. Znaš, braćo, mi smo braća, brate, ti, volim ja tebe dok si ti tamo. A čim dođeš blizu... Znate šta? Ja mislim da svi znamo. Meni je ovo skoro... Ovo je meni skoro nepotrebno da govorim. Zato što verujem da smo svi svesni ovoga. Svi smo svesni da Bog ima samo jednu crkvu. Svi smo svesni da Bog hoće da se ljubimo. Svi smo toga svesni. Svi smo svesni da je cela Božja crkva i u ovom gradu. Vi sigurno znate svaki od vas, bar dvoje, troje hrišćana koji lutaju kao Danovo pleme, bar dvoje, troje koji su kao Efraim i misle da od njihovog života ništa nije bilo, neće ni biti. Ja sam ubeđen da svi znate nekoliko njih takvih. Ja sam ubeđen da u ovom gradu ima 10 puta više ljudi koji ljube Isusa od nas koji ovde sedimo. Delimično, zbog njihove razočaranosti, zbog njihove kanše, počeo sam švedski da pričam, možda zbog njihove lenjosti da zauzmu svoje mesto, ali možda i zbog tog institucionalnog hrišćanstva koje nas više razdvaja nego spaja, umesto da pomognemo jedan drugom i da zauzme svaku svoju oblast. Čite, u ovom gradu ima mesta za 1000 crkava, ljudi. Meni su rekli, sam pitao Jennifer i Jana, da li znaju Runea i Bertu, pošto su u istom gradu bili, u Sant Antoniju. I oni kao, ma ne znamo. Ja mislim, kako ne znate? Pa kaže, on ima 1200 crkava u našem gradu. A nas nema 1200 obraćenih. Ako gledamo našim evanđeoskim očima. Ako sretnemo brata pravoslavca koji ljubi Isusa, i ako sretnemo brata katolika koji ljubi Isusa, ako sretnemo nekog Jehovinog svedoka koji ljubi Isusa, iako ne razume bolje što nego razume, pa ako već mislimo da su na krivom putu, pa im ljubavlju pokažemo malo bolji put, onda će početi carstvo Božje da se očituje. Amin. Ok, ajmo sad ovako da uradimo.